połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, we wtorek mamy czwarty dzień czerwca, a na zegarach godzina siódma. Przy mikrofonie Robert Grzędowski, a w studiu także Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Czas na serwis trójki. Daniel Obajtek ponownie wezwany do prokuratury ma się stawić jeszcze w tym miesiącu. Po doniesieniach Onetu śledczy badają sprawę lukratywnych kontraktów dla firmy Red is Bad. Tanie linie lotnicze ukarane w Hiszpanii za opłaty dotyczące bagażu podręcznego. Na drugą połowę czerwca prokuratura wyznaczyła kolejny termin przesłuchania Daniela Obajtka. Były prezes Orlenu miał zeznawać wczoraj, ale nie przyszedł, bo nie odebrał wezwania. Nowy termin udało się ustalić z pełnomocnikiem Daniela Obajtka, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Wyznaczony został termin po nawiązaniu pośredniego kontaktu, ustalenia terminu przebiegały w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Ze względu na dobro postępowania prokuratura nie ujawnia, na kiedy dokładnie wezwano Daniela Obajtka. Sprawa dotyczy zarzutu złożenia fałszywych zeznań w śledztwie z oskarżenia prywatnego. Chodzi o okoliczności zatrudnienia dwóch osób w spółkach grupy Orlen. Jutro były prezes koncernu paliwowego ma zeznawać przed komisją śledczą badającą aferę wizową, potwierdził szef komisji Michał Szczerba. Funkcjonariusze policji wręczyli wezwanie jego pełnomocnikowi, którego wyznaczył Daniel Obajtek. W związku z tym informuję, że komisja uznaje, że Daniel Obajtek jest skutecznie powiadomiony o posiedzeniu komisji. A wezwanie zostało skutecznie dostarczone, jednak jest koniec kampanii i nie mam czasu, by się stawić, powiedział Daniel Obajtek. Przekazał, że rozważa wniosek do komisji o przesunięcie jego przesłuchania na czas po wyborach. Śledczy przesłuchali pierwszych świadków i zabezpieczyli dokumenty w sprawie milionowych przelewów na konta firmy Red is Bad. Zablokowano też rachunki bankowe, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak. Na łączną kwotę ponad 117 milionów złotych. Według ustaleń Onetu w ciągu 3 lat na konta twórcy Red is Bad Pawła Szopy miały trafiać przelewy w wysokości 500 000 złotych. Powołane przez niego spółki bez przetargów miały otrzymywać środki na maseczki w czasie pandemii i agregaty prądotwórcze dla Ukrainy. Były premier Mateusz Morawiecki pytany o sprawę odesłał do oświadczenia byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmiarowskiego, który zapewnił, że zakupy były realizowane zgodnie z prawem. Jest bardzo rzeczowe, bardzo rzetelne, bardzo klarowne. Wszystko wyjaśnia, że znowu tutaj pojawiły się w przestrzeni medialnej wyssane z palca różnego rodzaju insynuacje. Sprawę skomentował premier. Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że zadaniem prokuratora generalnego będzie sprawdzenie wszystkich przypadków, tu cytat, kradzieży zgodnej z procedurami. Mija 35. rocznica częściowo wolnych wyborów. Odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Zwyciężyła w nich Solidarność. Jak przypomina historyk IPN-u Tomasz Kozłowski, był to początek upadku komunizmu. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego Czesław Kiszczak został ministrem spraw wewnętrznych, a generał Siwicki ministrem obrony narodowej. Ale stopniowo w kolejnych miesiącach władza komunistów słabła. Później okazało się, że nie są oni w stanie przetrwać tych kolejnych politycznych ciosów i na przełomie 89 i 90 roku partia się zaczęła rozpadać. Później doszło do samorozwiązania. Polskie Radio przygotowało specjalny serwis internetowy, w którym prezentuje nagrania pochodzące z przełomowych dni 89 roku. Są dźwiękowym tłem upadku komunizmu w Polsce i Europie. Za godzinę będą dostępne pod adresem 4czerwca.polskieradio.pl. Rekordowa kara dla 4 linii lotniczych za wprowadzanie opłat za bagaż podręczny. Muszą zapłacić w sumie ponad 150 milionów euro. Wśród ukaranych przez hiszpański urząd antymonopolowy są m.in. Ryanair i EasyJet, 2 linie z Półwyspu Iberyjskiego. Prezes jednej z organizacji, która poskarżyła się do hiszpańskiego Ministerstwa Praw Socjalnych i Spraw Konsumenckich, Ruben Sanchez, mówi, że to początek walki z nieuczciwymi praktykami. Zapewnimy mechanizm dochodzenia roszczeń za naliczenie dodatkowych opłat za podróżowanie z bagażem podręcznym w liniach lotniczych, a także naliczenie opłat za wybór miejsca siedzącego obok osoby, która nie może podróżować samodzielnie, jak na przykład dzieci. Osoby ze specjalnymi potrzebami mają prawo do tego, by opiekun zajął obok nich miejsce. Mają prawo do opieki. Hiszpański resort potępił też Ryanair za pobieranie od pasażerów opłat w wysokości 20 euro za wydrukowanie biletów papierowych, uznając to za nieproporcjonalny koszt. Na Litwie rozpoczęło się 3-dniowe głosowanie przedterminowe do Parlamentu Europejskiego. O mandaty walczą kandydaci 14 partii i jednej listy koalicyjnej. W przedterminowych wyborach na Litwie można oddać głos w specjalnie utworzonym dowolnym punkcie wczesnego głosowania. W całym kraju powstało kilkadziesiąt takich miejsc. W samym Wilnie jest ich 5. Głosować można niezależnie od miejsca zameldowania. Wystarczy pokazać dokument tożsamości. Ponadto od jutra do piątku głos na Litwie będą mogli oddać pacjenci szpitali, mieszkańcy zakładów opieki społecznej, żołnierze w jednostkach wojskowych, a także osadzeni w zakładach karnych. W tym tygodniu głosowanie odbędzie się też w domach osób, które nie są w stanie poruszać się o własnych siłach lub ukończyły 70 rok życia. Dniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na Litwie, podobnie jak w Polsce, będzie niedziela. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chronologia jest taka, że skoro serwis za nami, to przed nami sport w Trójce i Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się w Warszawie do Mistrzostwa Europy i meczów towarzyskich. Jeśli chodzi o te spotkania kontrolne, to pierwszy w piątek z Ukrainą na PGE Narodowym w Warszawie, kolejny z Turcją w poniedziałek. Selekcjoner biało-czerwonych Michał Probierz liczy, że jego drużyna w tych meczach zaprezentuje dobrą formę, ale ma też nadzieję na wsparcie kibiców. Zapraszam wszystkich, którzy by nas chcieli pożegnać także na mecz Polska-Ukraina 7 i na mecz Polska-Turcja 10. Na pewno cieszylibyśmy się bardzo, żebyście byli naszym 12. zawodnikiem przed tymi mistrzostwami. Oglądajcie, słuchajcie wszystko, co dotyczy Euro i mam nadzieję, że nie zawiedziemy was. Mecze sparingowe mają już za sobą m.in. gospodarze Euro, Niemcy, którzy bezbramkowo zremisowali z Ukrainą. Również swoje spotkania testowe rozegrały inne drużyny. Anglia pokonała w Newcastle Bośnię i Hercegowinę 3-0. Szkocja wygrała w portugalskim Faro z Gibraltarem 2-0. Albania zwyciężyła Liechtenstein 3-0. A Chorwacja pokonała w Rijece Macedonię Północną także 3-0. To już koniec spekulacji. Oficjalnie Kylian Mbappé został nowym piłkarzem Realu Madryt. Napastnik reprezentacji Francji związał się z królewskimi 5-letnim kontraktem. Do drużyny z Santiago Bernabeu trafił na zasadzie wolnego transferu z Paris Saint-Germain. W minionym sezonie Real sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii, a także po raz 15 w historii wygrał w Lidze Mistrzów. We French Open broniący tytułu Novak Djokovic znów rozegrał 5-setowy mecz. Serb wygrał z argentyńskim tenisistą Francisco Cerundolo 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 i awansował do ćwierćfinału. Mecz trwał 4 godziny i 39 minut. Tak długo Djokovic jeszcze nigdy nie grał w stolicy Francji. O 10 minut dłużej niż w poprzedniej rundzie przeciwko Włochowi Lorenzo Musettiemu. Dziś około godziny 13 Iga Świątek powalczy o półfinał z czeszką Marketą Wondrusową. Więcej o tym i o siatkarzach, którzy zagrają dziś w Fukuoce z Japonią w kolejnym serwisie sportowym. Prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Niestety burzowy wtorek będzie dziś hasłem w wielu miejscach w Polsce, szczególnie na południowym wschodzie i wschodzie kraju, tam lokalnie spadnie dziś także grad. I właśnie ta część Polski, południowo-wschodnia ćwiartka, tak patrząc na mapę, ostrzegana jest dziś przez IMGW alertami o burzach, w tym alertami trzeciego stopnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to na ogół będzie dziś od 19 do 23 stopni, wiatr ma być słaby i umiarkowany, choć w czasie burz rzecz jasna porywisty, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali. Najpierw będzie spadać, a potem rosnąć. Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Emocje rosną! Krótka piłka i... Mamy to! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Kulet Sharp 55 talii. 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1999 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Mamy 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, 4 czerwca 2024 roku skończyły się w porannej audycji telefony tylko nagrywane. rozmawiamy dziś także na żywo. A o czym pan chce gadać, panie Robercie? A o wyborach roku 1989, a konkretnie o tym, co w państwa życiu by się nie wydarzyło, gdyby te wybory 4 czerwca się nie odbyły i zmiany nie zostały wtedy w Polsce zapoczątkowane. 2 2 7 3, pod tym numerem czeka na państwa najpierw głos Oli Dobieszewskiej. Audycję wydaje Kuba Witkowski, realizuje Michał Jakubik, a Robert Grzędowski mówi dzień dobry. Ach, i w temacie ocenozy, bo takim dramatycznym hasłem dziś nazywamy w audycji szaleństwo ocen w końcówce roku szkolnego, no w tym temacie też zapraszamy oczywiście do rozmowy. No po prostu zapraszamy do trójki. Depeche Mode. Wciąż w formie, jak słyszymy w kawałku Ghost Again. Mamy 14 minut po siódmej, a w studiu gości już Mikołaj Fox, współtwórca pierwszej w Polsce mikroszkoły. Człowiek, który takie mikroszkoły pomaga zakładać, ale także trener komunikacji rodzicielskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. A ten krótki wstęp to dlatego, czy może inaczej, długa wizytówka to dlatego, że rozmawiamy dziś o Mikołaju, o cenozie. Ja wiem, że niektórzy uważają, że to jest zbyt dramatyczne hasło. Twoim zdaniem ona występuje? To szaleństwo dotyczące ocen w szkołach? Ona występuje i ta wizytówka, która się pojawiła, też jest dowodem na to, że występuje. Wielu rodziców dzisiaj szuka alternatywy dla szkół, powiedzmy niealternatywnych, właśnie dlatego, no to jest jeden z powodów, że ta ocenoza jest i naprawdę gonitwa za ocenami jest niesamowita. Natomiast ja bym nie postrzegał tego jako coś złego w samym systemie, bo tak naprawdę nasz system edukacji wcale nie jest taki nastawiony na oceny. Chociażby to, że w klasach 1-3 tych ocen w ogóle być nie powinno. Mhm. Ale w wielu szkołach te oceny są, tych ocen jest bardzo dużo. Dlaczego? No dlatego, że potrzebują tych ocen głównie, moim zdaniem, rodzice, którzy pytają dzieci po powrocie ze szkoły, jak było w szkole. Dziecko mówi, tam niewiele mówi, no bo kto z nas po powrocie, po wielu godzinach z pracy jest skory do tego, żeby mówić, co było w pracy. Potrzebuje chwili wytchnienia. A rodzic sobie po prostu wchodzi do internetu, klika, sprawdza, jakie te oceny są i jest przekonany, że wie. Chociaż moim zdaniem to właściwie niewiele wie, bo tak naprawdę to, czy tam jest dwójka, trójka, siódemka czy dziesiątka, to tak naprawdę nie mówi, czy to dziecko coś wie, coś umie, czy to lubi, jaki ten przedmiot jest, czy jest dobrze prowadzony, czy nie. Ale rodzice mają, aha, no dobrze, to już wiem. Ale to szaleństwo w takim razie ocen wynika bardziej z rodziców, bo ja słyszałem też wielokrotnie o tym, że to i uczniowie sami siebie nakręcają wzajemnie w tym wyścigu po to, kto ma większy prestiż na świadectwie, kto ma to stypendium na przykład jakieś gminne czy miejskie i tak dalej. Znaczy, mi się wydaje, że to jest w ogóle cały taki system, cały taki sposób myślenia naszą edukacji. Powiedziałem w tej chwili o rodzicach, bo myślę, że u rodziców to jest taka największa siła napędowa, żeby takie rzeczy blokować, albo takie rzeczy dodawać im właśnie troszeczkę gazu. Zbyt dużo wartości. Tak. No to widać chociażby w kwestii prac domowych. To jest też taki duży temat. Były szkoły, wiem, że teraz są zmiany i tak dalej, ale mówiąc o przeszłości, były szkoły, które rezygnowały z prac domowych i rodzice przychodzili i mówili, no jak to? No to dzieci muszą mieć prace domowe, więc rodzice są tutaj istotnym elementem, ale pewnie, oczywiście, że to się bardzo przekłada na dzieci. I tu wchodzi w ogóle cały ten wątek, do czego się uczymy, nie? Czy do tego, żeby pozyskać jakąś ocenę, czy do tego, żeby się czegoś nam nauczyć. No i faktycznie to tak tutaj się włącza taki trochę wątek takiej teorii motywacji wewnętrznej, że jeżeli się pojawia gdzieś tam na koniec coś, i w tym wypadku to jest ocena, to my już nie mówimy, my już nie myślimy o tym, że o, to by było ciekawe dowiedzieć się, jak ta Afryka wygląda, nie? Albo jak policzyć takie skomplikowane równanie, tylko myślimy, co zrobić, jak tutaj się prześlizgnąć, żeby otrzymać tę ocenę. No właśnie, prześlizgnąć, prawda? Czyli bardzo często zrobić jakąś prezentację, jedną, drugą, trzecią, na przedmioty typu plastyka, WF, czy tam a język angielski na przykład, także myślę przez uczniów podobnie traktowany, żeby podnieść sobie średnią, zyskać ten mityczny czerwony pasek, no i nie wiem, czuć się lepiej pewnie z perspektywy dziecka, być może także rodzica. To coś mówi o naszym społeczeństwie? No to bardzo mówi, cieszę się, że słowo perspektywy się pojawiło, bo przecież też jeszcze wchodzi w grę ten ranking sławny. Czyli chodzi o to, żeby mieć jak najwyższe oceny, żeby jak najłatwiej było dostać się do jak najlepszego liceum. No to nie znaczy, że w liceach tej ocenozy też nie ma, bo to wszystko, prawda, przeliczamy sobie na punkty, punkciki. Tak, i to chyba dużo mówi o naszym społeczeństwie, że uczymy się dla kwitów, nie? Dla tego, co jest w papierach napisane, a nie dla bardzo konkretnych kompetencji. Czy to może mieć jakiś negatywny wpływ na uczniów, z twojego doświadczenia także przy prowadzeniu szkoły? Takie, no właśnie, podejście typu tabelka excelowe, patrzenie w te oceny i niejako wartościowanie także dzieci przez rodziców właśnie tylko przez perspektywę tych ocen. Znaczy oczywiście, że może mieć, tylko no właśnie, pytanie, co my z tym robimy? Tak, bo są szkoły, które próbują coś z tym robić, próbują to zmieniać i próbują nie tyle zmieniać system, no bo teraz jakbyśmy zmienili, znaczy mówię system w tym sensie, że co tam widać w tym dzienniku, tak? Bo to nie chodzi o to, żebyśmy teraz mieli chmurki i słoneczka, tylko żebyśmy zmieniali nasz sposób myślenia o ocenianiu, żeby ta ocena, i tak zresztą w przepisach jest napisane, że ona powinna być informacją zwrotną dla ucznia. Co już umiesz, czego jeszcze nie umiesz, czego powinieneś się jeszcze nauczyć. No i właśnie, ta zmiana myślenia, to ta praca ze zmianą myślenia to jest największe wyzwanie, no bo tak jak powiedziałem, ona dotyczy nie tylko uczniów, którzy dużo wiedzą od swoich rodziców, ale też i rodziców, którzy wyszli z jakiejś konkretnej szkoły, tą konkretną szkołę pamiętają i gdyby teraz się dużo w szkole ich dzieci zmieniło, no to oni by się pewnie kompletnie pogubili. Mówili, ale jak to działa? To znaczy zaraz to masz, to umiesz czy nie umiesz? Wiesz czy nie wiesz? Piątka czy jedynka? Mhm. No i kółeczko się zamyka. Dużo edukacji potrzeba. A później mamy końcówkę roku szkolnego, czerwiec i pielgrzymki rodziców do nauczycieli, co z perspektywy nauczyciela okazuje się później problematyczne na przykład. I nie wszyscy o tym wiedzą na Radzie Pedagogicznej, gdy nauczyciele muszą wspólnie w sumie zaakceptować wszystkie oceny i ktoś by chciał nawet uczciwie ocenić zachowanie przykładowego Jasia, który ma dużo uwag, ale przychodzi ten rodzic, męczy dyrektorkę, dyrektora szkoły, męczy nauczyciela, wychowawcę, nauczycielkę, wychowawczynię i co? I kończy się tym, że wszyscy już dla świętego spokoju podnoszą mu to zachowanie i tej informacji zwrotnej, o której mówiłeś, nie ma. Tutaj jest bardzo ważny wątek znów tej kultury, dlatego że, zobacz, jeżeli jesteś rodzicem dziecka, które jako jedyne, jako jedyni rodzice nie poszli do nauczyciela, nie poszli do dyrektora, nie rozmawiali o ocenach. No i co się wtedy dzieje? No wtedy twoje dziecko jest takim trochę zapomnianym dzieckiem i nawet jeśli ty uważasz, że to nie jest wcale dobre, żeby takie pielgrzymki się odbywały, to mówisz sobie, no ale to jest moje dziecko, ja go nie zostawię, to no, ja też muszę wziąć udział w tej całej grze. No i nawet ci, którzy by nie chcieli brać udziału w tej grze, biorą udział. Więc tutaj jest też duże zadanie po stronie szkół, żeby jakoś to uporządkować. Ale a co zrobić w takiej pierwszej pomocy dzisiaj? Środki pierwszej pomocy, pierwszej potrzeby. Co robimy, żeby jakoś we własnym życiu, we własnej rodzinie, z własnymi dziećmi, czy we własnej szkole trochę to zmienić chociaż? To jest kwestia mentalna tylko, czy można jakichś narzędzi użyć? Można użyć narzędzi. To bardzo, naprawdę bardzo, bardzo dużo zależy od dyrektora. Są szkoły, które wprost sobie robią dopisek szkoła bez ocen i to nie znaczy, że tutaj jest coś niezgodnie z przepisami. Absolutnie wszystko jest prowadzone zgodnie z przepisami. Można te oceny marginalizować, tak żeby one nie stawały się celem samym w sobie. One mają być tą informacją zwrotną, więc nad tym można pracować. A jeśli nie możemy zmieniać szkoły, jeżeli nie mamy takiej kadry, takich dyrektorów, takich nauczycieli, z którymi możemy o tym rozmawiać, coś w tym obszarze wypracować nowego, no to chyba pozostaje tylko rozmowa z dziećmi o tym, że słuchaj, te oceny nie są najważniejsze. Powiedz mi, co umiesz, czego się dowiedziałeś. Okej, dostałeś taką, a nie inną ocenę. Dobra, ale to nie jest najważniejsze. I mówić, co jest najważniejsze. I myślę, że tu jest świetne zadanie dla rodziców, żebyśmy my sami sobie odpowiedzieli na pytanie, co jest dla nas najważniejsze. Czy na przykład najlepsze oceny ze wszystkich przedmiotów, czy może to, że wiem, że moje dziecko tych kilka, te trzy, te cztery rzeczy naprawdę umie i dobrze się w tym czuje i zgłębia to, co umie. I tyle. Mikołaj Foks, między innymi trener komunikacji rodzicielskiej, opowiadał o tym w Trójce o poranku. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Show. słońcu błyszczy twoja twarz. Nie dzwoń, bo znów rozbijam się. Nieodebrane telefony, tryb samolotowy. Miałeś mnie wziąć na strąg słów, krzyczałabym. Pod sceną z nią krzyczysz dziś. Wiem, że cię w końcu rzuci, napiszesz mi. Nie chcę bez ciebie już żyć. A ja będę się śmiać. Wsiądę w samolot Asia Air, polecę na zachodni brzeg. A ja cała w łzach. Zadzwonię w lipcu, powiem, że złamane serce jest okej. A ja będę się śmiać. Wsiądę w samolot Asia Air, polecę na zachodni brzeg. A ja cała w łzach. Zadzwonię w lipcu, powiem, że złamane serce jest okej. Dwie dwójki i siedem trójek oraz zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Co by się w Państwa życiu nie wydarzyło, gdyby nie zmiany zapoczątkowane w 1989 roku? No i ta ocenoza. Czy Państwo biorą w niej udział? Czy mają jakieś refleksje po tym, co opowiadał nam w studiu Mikołaj Fox? Bardzo jestem ciekaw Państwa zdania i bardzo chętnie o tym porozmawiam, bo przypominam, wracamy w porannej audycji także do rozmów telefonicznych na żywo. Autopromocja. Najważniejsze są historie i ci, którzy są ich częścią. Ludzie, opowieści z życia, wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Mamy nadzieję, że z uniwersalnym przesłaniem. Byłam opluwana, obrzucona kamieniami, szczuta psami i wyrzucona ze środków komunikacji miejskiej, bo zajmuje za dużo miejsca. Czasami jestem zmęczony, czasami po prostu jesteśmy zmęczeni i mówią, o jeny, masz ciężko, bo ten wózek, a ja mówię, że nie, po prostu miałam aktywny dzień. Czując na palcu tę dobrze leżącą obrączkę, mam takie poczucie, że Elżbieta jest ze mną blisko. Od poniedziałku do czwartku po 23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego do 50 rat 0% i nawet do września nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Odkryj rok nowości Skody. Odkryj nową Skodę Superb, nową Skodę Kodiaq i nową Skodę Octavia. Dni otwarte w salonach Skody już trwają. Przyjdź i poznaj wyjątkowe oferty specjalne na te i inne modele. Zapraszamy do salonów Skody. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam ProLiver, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując ProLiver Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Jak masz firmę, to robisz sporo zakupów. Jak częste zakupy, to szukasz promocji. Jak promocje dla firm, to Allegro Business Days. Skorzystaj z promocji i odkryj tysiące ofert dla firmy w niższych cenach. Na Allegro Business znajdziesz wszystko do biura, salonu urody, restauracji czy warsztatu samochodowego. A do tego zamówisz z szybką dostawą i odroczysz płatność nawet do 60 dni. Załóż darmowe konto firmowe i korzystaj z Allegro Business Days. Jak tak, to Allegro Business. Proszę Państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm. Pamiętacie Państwo te słowa? 35 lat temu wybraliśmy wolność. Dom spotkań z historią zaprasza do uczczenia tej rocznicy. Szczegółowy program obchodów na dshwaw.pl. Do zobaczenia. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Jak opisać Lexusa NX? Spektakularny. Perfekcyjny. Ultra nowoczesny. Z pewnością. Choć zachwyt wykracza poza słowa. Lexus NX. Przełomowy SUV. Teraz Lexus NX już od 1490 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Na zegarach 7:30. A na drogach o tej porze? A o tym opowie Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od A2 pomiędzy węzłami Koło i Dąbie. Na 290 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i mamy zwężoną jezdnię do Warszawy. Teraz autostrada A4 Dębica Zachód Tarnów Centrum na 508 kilometrze. Samochód osobowy wypadł z jezdni i uderzył w bariery i mamy wyłączony z ruchu jeden pas w kierunku Krakowa. A4 znowu obwodnica Krakowa. W stronę Katowic mamy korek. Zatrzymują się kierowcy między węzłami Kraków Południe i Kraków Tyniec. Na południowej obwodnicy Warszawy doszło do kolizji. Pomiędzy węzłami Aleja Krakowska i lotnisko zderzyły się trzy samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Terespola jest zwężona, ale korek mamy w obu kierunkach. To jest 466 kilometr. No i jeszcze w Warszawie na trasie S8 utworzył się zator. Od węzła Łabiszyńska do Marymontu stoją kierowcy na jezdni do Bemowa. Radio Nawigator Trójki na naszej antenie za niecałą godzinę ponownie. Teraz Krzysztof Zyblewski w studiu, czyli czas na skrót serwisu. Na drugą połowę czerwca prokuratura wyznaczyła kolejny termin przesłuchania Daniela Obajtka. Były prezes Orlenu miał zeznawać wczoraj, ale nie przyszedł, bo nie odebrał wezwania. Ze względu na dobro postępowania śledczy nie ujawniają, na kiedy dokładnie jest nowe wezwanie. Sprawa dotyczy zarzutu złożenia fałszywych zeznań w śledztwie z oskarżenia prywatnego. Chodzi o okoliczności zatrudnienia dwóch osób w spółkach grupy Orlen. Rolnicy z całej Europy na ulicach Brukseli protestować będą przeciwko Zielonemu Ładowi unijnej polityce rolnej. Ich zdaniem zagrażają przyszłości europejskiego rolnictwa. Już wczoraj blokowali granicę francusko-hiszpańską. Organizatorami protestu są rolnicy z Polski, Holandii, Niemiec, Belgii, Włoch, Hiszpanii, Rumunii i Francji. Manifestacja rozpocznie się w południe. Słoweński parlament na nadzwyczajnym posiedzeniu ma dziś zatwierdzić decyzję rządu o uznaniu Palestyny za niepodległą państwo. Przy przewadze rządzących ugrupowań centrolewicowych będzie to jedynie formalność. Premier Robert Golob podkreśla, że decyzja Słowenii jest formą przesłania pokojowego zarówno do Izraela, jak i do Palestyny. Pełny serwis Trójki o 8:00. Pada o poranku w różnych miejscach kraju i padać będzie. Przelotne opady deszczu możliwe dziś głównie w centrum, na południu i wschodzie kraju. Na południowym wschodzie i wschodzie miejscami występować będą burze, lokalnie z gradem, a na termometrach na ogół od 19 do 23 stopni. Kurtyna. I zza tej kurtyny wyłania się pan Dariusz z Oleśnicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak od dawna przysłuchuję się wszystkim rozmowom na temat edukacji i zadaję sam sobie pytanie, w którą stronę to wszystko zmierza, bo ja pisałem maturę w 86 roku. Miałem problemy z ortografią przez całe liceum, tylko raz napisałem dyktando na ocenę pozytywną. Poszedłem do swojej nauczycielki języka polskiego z pytaniem, jak ja mam tą maturę napisać, kiedy są tylko dopuszczalne 3 rundy, a ona mi powiedziała, że to przecież nie jest dyktando, tylko to jest wypracowanie. I ja po to się cały czas uczyłem, żeby umieć się wypowiadać i mam używać takich słów, których jestem pewien. W międzyczasie wyszły dysortografie, wyszły dyslekcje, pozmieniały się wymagania, jeśli chodzi o zakres materiału. Pisząc maturę z matematyki, myśmy mieli całki, mieliśmy ten badanie przebiegu funkcji. No, ta matematyka była na takim poziomie, jak w tej chwili jest na wyższych uczelniach. I nikt nam wtedy nie mówił, że my się uczymy, żeby coś konkretnie to nam będzie w pracy potrzebne. No właśnie, czyli może to tylko, jednak dobre zmiany. Uczyliśmy się, nie właśnie, złe zmiany. Myśmy się uczyli, żeby się rozwijać i żeby się uczyć, bo nigdy nie jest człowiek w stanie. Ja już w tej chwili mam 60 lat, jakąś tam drogę mam praktycznie za sobą i wiem, że to, czego się nauczyłem, w różnych nieoczekiwanych sytuacjach w życiu było mi potrzebne. Natomiast ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś mnie zmusił do tego, że mnie w wieku 17 lat wybrał, co ja będę robił w wieku 40 czy 30. No dobrze, ale to oceny swoje pan pamięta ze świadectw dziś? Tak. Ja miałem wyższą średnią, miałem średnią 4,80 przy skali ocen do 5. No dobrze, ale to w takim razie, czy pańskim zdaniem to, że tak wiele lat pan pamięta te oceny, czy to dobrze, bo może to właśnie zbyt duża waga przywiązywana i wtedy znaczy, i dziś ja do tych ocen. Ja tą swoją wiedzę potrafiłem wykorzystać w dorosłym życiu, zmieniając zajęcia w międzyczasie, bo miałem szerokie podstawy, więc dla mnie nie było problemem z zajmowania się samolotami, przejść na montaż kamer, czy alarmów, czy pisania oprogramowania na elektrowężarki. Oj, to są rzeczy, które dla mnie są czarną magią, więc mogę tylko powiedzieć, że podziwiam, panie Darku. Pan Dariusz z Oleśnicy do nas zadzwonił. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Counting Crows w Trójce i także pani Marita z Poznania. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym zwrócić uwagę, że porównywanie sposobu nauczania sprzed 30 lat i celów współczesnej szkoły trochę nie ma sensu. W moim pokoleniu my zdobywaliśmy wiedzę czytając i ucząc się od nauczyciela. W tej chwili dzieci tą wiedzę mają na wyciągnięciu ręki w zasadzie w nadmiarze i oni powinni ją segregować, a nie przyjmować na wiarę pamiętając i pamięciowo. To są zupełnie różne zadania szkoły, więc ocenoza w ujęciu za moich czasów było lepiej, kompletnie nie ma sensu w moim zdaniem. Rozumiem, że pije pani do wypowiedzi pana Dariusza z Oleśnicy. Pani Maricie, bardzo dziękujemy. Sponsorem audycji jest Orlen. A w tym przypadku mówimy o ekonomii w Trójce. Marcin Jagiełowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponad 3 miliony osób już zastrzegło swój numer PESEL. W ostatnich kilku dniach zrobiło to 500 000 Polaków. Tak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Cyfryzacji. To procedura, która trwa kilkanaście sekund. Od soboty instytucje finansowe mają obowiązek sprawdzić, zanim czegoś się w stosunku do nich zobowiążemy, czy nasz numer PESEL nie jest zastrzeżony. Gdyby na przykład oszust wziął na nasz dowód pożyczkę, nie mielibyśmy obowiązku jej spłacać. To dobre narzędzie, ale ten medal ma dwie strony. Z zastrzeżonym PESEL-em nie tylko nie weźmiemy kredytu, ale też nie sprzedamy mieszkania u notariusza, czy nie otworzymy konta w banku. W takim przypadku trzeba cofnąć zastrzeżenie PESEL-u, wyjaśnia wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka. Czy to poprzez stronę, czy przez aplikację mObywatel, bezterminowo albo czasowo, czyli możemy ustawić sobie w aplikacji datę i godzinę, w której zastrzeżenie PESEL ma zacząć ponownie obowiązywać, przy czym, co jest ważne, ponownego zastrzeżenia można dokonać dopiero po upływie 30 minut od wcześniejszego cofnięcia. Czyli jeżeli cofniemy zastrzeżenie, to zastrzec możemy numer swój PESEL dopiero po upływie 30 minut. Zastrzec numer PESEL i cofnąć tę czynność możemy przez aplikację mObywatel albo tradycyjnie w urzędzie. Jeszcze informacja dla kierowców. Maj był spadkowym miesiącem, jeżeli chodzi o ceny paliw. Pierwszy tydzień czerwca także powinien być łaskawy dla kierowców, wyjaśnia Grzegorz Maziak, redaktor naczelny portalu ePetrol. Więc możemy spodziewać się, że średnia cena 95-oktanowej benzyny znajdzie się poniżej poziomu 6,50 zł. W przypadku oleju napędowego ta obniżka 2-3-groszowa tych średnich cen ogólnopolskich także jest prawdopodobna. Ropa po poranku także traci i w Londynie kosztuje $78 za baryłkę. Dziś na dwudniowe posiedzenie zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. Choć niektórzy spekulują o możliwych obniżkach stóp procentowych pod koniec roku, to nie ma chyba nikogo, kto teraz brałby na poważnie, mówiąc kolokwialnie, majstrowanie przy stopach procentowych przed wakacjami. Zwłaszcza, że ekonomiści spodziewają się inflacyjnej górki w najbliższych tygodniach, komentuje ekonomista PKO SA Kamil Łuczkowski. Najważniejsze czynniki, którymi się Rada kieruje, one w ostatnim czasie się nie zmieniły. Mianowicie dalej, mimo troszeczkę niższych odczytów inflacyjnych od oczekiwań, dalej Rada będzie wskazywać na wysoką niepewność w stosunku do perspektyw inflacji w kolejnych miesiącach. Niepewność związana z właśnie wzrostem cen energii dla gospodarstw domowych. Na jakie są szanse, że Rada obniży stopy w kolejnych miesiącach? Według naszej prognozy nie będzie środowiska przez długi czas do jakiejkolwiek zmiany. Zakładamy, że do końca 2024, ale nawet do końca w przyszłym roku stopy procentowe NBP pozostaną bez zmian. Podstawowa stopa procentowa NBP teraz wynosi 5,75%. Decyzję Rady w sprawie wysokości stóp poznamy jutro, a my ekonomicznie słyszymy się ponownie jeszcze o 9.30. Sponsorem audycji był Orlen. A pan, panie Marcinie, przykłada wagę do ocen? Przykładałby pan jako rodzic tak, że trzeba mieć super oceny? No zależy z czego, wiesz, to jakby... A z ekonomii? Przedmiotowi nie... O, w ekonomii to oczywiście, to trzeba mieć szósteczkę i dobrze, pasek. To ja pozwolę sobie ocenić. W takim razie, tak to pan tu opowiadał, no to taki serwis ekonomiczny, no niech będzie 5 z plusem. Działa Unia Europejska. No właśnie, jak to działa w tygodniu przedwyborczym, przed niedzielą i wyborami do Europarlamentu, opowiadamy Państwu w Trójce o różnych aspektach uczestnictwa i obecności Polski w Unii Europejskiej. Dziś opowiemy o obywatelstwie. No wiadomo, obywatelstwo, tak? Szczególny rodzaj więzów prawnych łączy osobę z państwem, jest podstawą różnych praw i przywilejów. Ale od 2004 roku my, Polacy, jesteśmy obywatelami podwójnie, Polski i Unii Europejskiej. O szczegółach Bartek Bielecki. Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej! Ale i Unii Europejskiej. Tak, tak. Każdy z nas oprócz obywatelstwa polskiego ma też obywatelstwo Unii Europejskiej. Ale uwaga, to nie oznacza, że mamy dwa obywatelstwa. To unijne ma charakter dodatkowy, innymi słowy uzupełniający. W skrócie to taka... To mówimy, ta truskawka na torcie. Ale co nam to daje? Wraz z tym obywatelstwem europejskim idą przywileje. Tłumaczy Piotr Wolski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Podstawowe z nich to swoboda przemieszczania się po Unii Europejskiej. Powiedzmy, byłby piątek, jest fajnie. Dodaje profesorka z Uniwersytetu Warszawskiego i ekspertka Team Europe Polska Marta Witkowska. Wsiadam w samolot, lecę sobie do Paryża wieczorem, wieża Eiffla, fajne widoki. Albo dla tych, którzy lubią góry, to sobie lecą gdzieś w góry, w Alpy. I tu się zatrzymajmy, bo zarówno w górach, jak i na innych wyjazdach różne rzeczy się zdarzają. Paweł będzie skakał. Dawaj, Marek, to już się kameruje! Ała, to wszystko boli. W takich sytuacjach w kieszeni przyda nam się EKUS, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej, nie płacąc ani centa, otrzymamy niezbędną pomoc medyczną w innych krajach wspólnoty. Unia Europejska zrobiła tak zwaną harmonizację właśnie kwestii zdrowia i po prostu nasz Fundusz Zdrowia, ten nasz słynny NFZ, przejął leczenie te podstawowe. Zostańmy jeszcze na chwilę za granicą. Chociaż paszport nie będzie nam potrzebny poruszając się po Unii, to poza nią już się przyda. A mimo, że to dokument ważny, to nie trudno go zgubić. Co wtedy robić? Najlepiej zgłosić się do polskiej placówki dyplomatycznej, chyba że takiej akurat na miejscu nie ma. Ale na to też jest rozwiązanie. Jako obywatel Unii Europejskiej możemy się zwrócić do dowolnej ambasady państwa członkowskiego Unii Europejskiej i powinniśmy być potraktowani tak jak obywatel danego kraju. Obywatelstwo unijne pomaga wiele spraw ujednolicić. Załóżmy, że chce się wybrać na studia do Holandii. Składając papiery na jedną z tamtejszych uczelni, moja matura będzie traktowana na równi z holenderską, a proces rekrutacyjny będzie praktycznie taki sam dla mnie, jak i dla miejscowych. Jak już przy nauce jesteśmy, nie sposób nie wspomnieć o programie Erasmus, znanym już w XVII-wiecznej Polsce, przynajmniej twórcą serialu 1670. Nazywam się Maciej, pochodzę z Litwy, przyjechałem do wsi Adamczyka w ramach wymiany chłopskiej Erasmus. Mogłem jechać do Francji, ale bliscy przekonali mnie, że Polska to potęga. Ale wróćmy do współczesności. Weronika dzisiaj ma 26 lat. Niedawno skończyła studia. W ciągu tych 5 lat na Erasmusa pojechała 2 razy. Do Zagrzebia i do Rzymu. Tak wspomina swoje wyjazdy. Na przykład raz poznałyśmy dziewczyny z Nowego Jorku na ulicy, z którymi do tej pory rozmawiamy, bo rozładował im się telefon i potrzebowały pomocy z powrotem do ich hotelu. I zrobiłyśmy sobie wspólny spacer wieczorem po Rzymie. Oprócz wymienionych przywilejów mamy też taki, który nam Polakom powinien przypaść do gustu. To możliwość poskarżenia się na przykład do Parlamentu Europejskiego. A skoro dzisiaj było dużo o podróżach, to powiedzmy, że dzięki petycji jednego z obywateli Niemiec, Unia działa na rzecz wprowadzenia takich samych wymiarów dla bagażu podręcznego w samolotach różnych linii lotniczych. Jak to działa? Unia Europejska. Jest pan Paweł, proszę państwa. Cykl o Unii Europejskiej wróci jutro, a dziś jeszcze w audycji wybierzemy się na ciemną stronę Księżyca. To po godzinie 8:00, no i będzie polityka w rozmowie bez uników Renaty Grochal, to konkretnie o 8:13 według tradycji. Do 8:00 pozostało 8 minut, a ja zapraszam państwa do dzielenia się wspomnieniami, także takimi, powiedziałbym, teoretycznymi. Co nie wydarzyłoby się w państwa życiu, gdyby nie wybory? Te pierwsze, częściowo wolne, z 4 czerwca roku 89. Możemy tworzyć taką bajkę. Niech to będzie ciekawa bajka o tym, co mogłoby się wydarzyć. Nie, przepraszam, co by się nie wydarzyło konkretnie. 2 2 i 7 3 to nasz numer telefonu. Zapraszamy do 3@polskieradio.pl. To nasz adres mailowy. Nie wiem, jak można zapomnieć takiego hasła. Ja nie chciałbym, żeby mnie w przyszłości leczył, operował chirurg, który zbierał same dwójki i trójki, albo uczył moje dzieci nauczyciel, który zbierał same dwóje i tróje, albo ktoś, kto buduje autostrady, inżynier projektował mosty, który zbierał same dwóje, tróje. Także oceny są konieczne, żeby weryfikować umiejętności ucznia. Autopromocja. Czy można słuchać oczami? Czy uda się wycisnąć prąd z ogórka? Czy da się stworzyć lewitujący stolik i buty wykrywające metal? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz na 27. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczne hasło wydarzenia to nie do wiary. Czekamy na Was w sobotę, 15 czerwca, od 11 do 20 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Specjalne relacje na antenach Polskiego Radia i stronie www.polskieradio.pl. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz Barbara. Media Expert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3899 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Odkryj rok nowości Skody. Odkryj nową Skodę Superb, nową Skodę Kodiaq i nową Skodę Octavia. Dni otwarte w salonach Skody już trwają. Przyjdź i poznaj wyjątkowe oferty specjalne na te i inne modele. Zapraszamy do salonów Skody. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Proszę Państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm. Pamiętacie Państwo te słowa? 35 lat temu wybraliśmy wolność. Dom spotkań z historią zaprasza do uczczenia tej rocznicy. Szczegółowy program obchodów na dshwaw.pl. Do zobaczenia. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Dzień dobry, tu Marta. Jestem szczęśliwą właścicielką nowej Toyoty Yaris Cross. Moja Toyota ma nowy napęd hybrydowy o mocy aż 130 koni, nowe systemy multimedialne i pełen zestaw systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Muszę Wam powiedzieć, że kocham to auto. Jeśli chodzi o małe SUV, to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do...